hit. Przy zakupie prześcieradła poduszka 30% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 15 listopada, jest 13. Przed nami serwis trójki, Anna Kowalik-Brancati. O koncentracji migrantów na przejściu w Kuźnicy mówią służby. O szczegóły zapytamy naszego reportera. Instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki potępia NATO. Unia Europejska szykuje sankcje. Coraz więcej chorych na oddziałach covidowych. Minionej doby zanotowano ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Prawie 2,5 tysiąca cudzoziemców próbujących nielegalnie przekroczyć białorusko-polską granicę zatrzymała w tym roku Straż Graniczna. Poinformowała o tym na konferencji prasowej rzeczniczka Anna Michalska. Tylko ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Na konferencji prasowej był również Przemysław Lis, z którym teraz się łączymy. Przemku, co w tym momencie dzieje się na polsko-białoruskiej granicy? Służby informują, że cały czas obserwują wzmożony ruch po stronie białoruskiej. Duża część migrantów kieruje się w stronę przejścia granicznego Brózgi-Kuźnica-Białostocka. Rzeczniczka Straży Granicznej poinformowała, że na przejście zostały skierowane dodatkowe siły. W tej chwili na przejściu granicznym w Kuźnicy gromadzi się duża grupa cudzoziemców. To już jest kilkaset osób. Te osoby gromadzą się oczywiście po stronie białoruskiej. Spodziewamy się, że będzie próba siłowego forsowania granicy. Z nagrań publikowanych w sieci wynika, że na zamkniętym przejściu granicznym w Kuźnicy jest setki migrantów, a może ich być coraz więcej. Przejścia strzegą polscy funkcjonariusze. Na miejscu są armatki wodne oraz śmigłowce. Po stronie białoruskiej pojawili się też dziennikarze białoruskich i rosyjskich mediów. Służby informują także, że po białoruskiej stronie obserwowali rozdawanie pożywienia oraz zwijanie części namiotów, co może świadczyć o przygotowaniu do kolejnej dużej próby nielegalnego przekroczenia granicy. O czym mówił Przemysław Lis. Dziękuję za relację. NATO potępia instrumentalne wykorzystywanie migrantów przez reżim Łukaszenki. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg podkreślił, że jest pełna solidarność z sojusznikami wystawionymi na presję migracyjną, czyli Polską, Litwą i Łotwą. O sytuacji na granicy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii rozmawiał telefonicznie prezydent Andrzej Duda. Sankcje wobec Białorusi powinny być surowe, mówili ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szefowie dyplomacji zatwierdzili rano kryteria nowych restrykcji. Natomiast czarna lista z konkretnymi osobami i firmami ma być uzgodniona w najbliższych kilkunastu dniach. Padły też słowa o solidarności z Polską. O solidarności mówił minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas. Trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to nie Polska jest źródłem problemów na granicy, lecz Białoruś. Polska zasługuje w tej sytuacji na naszą pełną solidarność. Szef niemieckiej dyplomacji mówił też o sankcjach. Sytuacja jest tak dramatyczna, że nie można już wykluczyć zakazów dla linii lotniczych. One muszą się liczyć z surowymi sankcjami. A tak mówił szef w unijnej dyplomacji Josep Borrell. Sankcje obejmą linie lotnicze, biura podróży i osoby zaangażowane w sprowadzanie migrantów na nasze granice. Z kolei minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis mówił, że lotnisko w Mińsku należy objąć strefą zakazu lotów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej zostanie skierowany do pierwszego czytania, jak tylko trafi do Sejmu. Mówi o tym wicemarszałek Izby. Rząd ma się nim zająć jeszcze w tym tygodniu. W projekcie znajdą się przepisy m.in. regulujące pracę dziennikarzy na granicy po tym, jak przestanie tam obowiązywać stan wyjątkowy. Mówi wicemarszałek, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Ja oczywiście rząd nie myśli o przedłużeniu stanu wyjątkowego, raczej o pewnym jakby uporządkowaniu sprawy właśnie dostępu mediów do granicy i do tego obszaru przygranicznego i to w czasie, gdy będzie kończył się stan wyjątkowy, poznamy szczegóły. Po pierwsze, przypuszczam, że to będą stacje ogólnopolskie, telewizyjne, a nie lokalne. No, a po drugie, zobaczymy, bo nie ma jeszcze projektu.

it's time. Details, details, but not the plot. If you want a king, I prefer to walk out. I prefer to walk on. Walk into the future. When it comes to recollecting, don't forget the best bits. Ferdinand. No dobrze, że chociaż muzyka staje na wysokości zadania i potrafi dostarczyć nam te odrobinę radości, bo niestety pogoda nie wywiązuje się, przynajmniej dziś. Co nas czeka w trójce do trzeciej, do drugiej, czyli w tej godzinie programu? Tradycyjnie informator ekonomiczny na koniec tej godziny. Inflacja, proszę państwa, temat dyżurny ostatnich dni. Dziś poznaliśmy szczegółowe dane, czyli jakie segmenty naszego życia zdrożały w ciągu ostatniego roku. No tak ciekawe, czy są też takie, które mówią, że coś staniało. Takie widzielibyśmy chyba najchętniej. No może są. Sprawdzimy o 13.45. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Wcześniej taki temat, który co jakiś czas powraca, architektura miejska i wszechobecne reklamy atakujące nas z billboardów różnego rodzaju, różnych ekranów świetlnych, czy nawet elewacji bloków i kamienic, a nawet takie ruchome przemieszczające się na przyczepach ciągniętych za samochodami. Czy jest jakiś sposób na uporządkowanie estetyki centrów naszych miast? No oczywiście są tu za i przeciw, a temat powraca, bo co jakiś czas pojawiają się nowe pomysły, nowe inicjatywy, które mają sobie z problemem poradzić. No i właśnie pojawiła się kolejna. Ale najpierw zajmiemy się smutną chyba sprawą. Otóż, proszę państwa, ptaki. Ptaki, jak się okazuje, śpiewają coraz ciszej. Dlaczego tak się dzieje? No o tym już za kilka chwil w audycji. Trójka do trzeciej. No swoją drogą ciekaw jestem, czy państwo mają podobne obserwacje jak naukowcy, że ptaki śpiewają jakoś ciszej. 2 2 7 3 i trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Jesteśmy siłą, osobno, nie jakby nas nie było. jesień za oknami, proszę państwa. Bynajmniej nie złota, nie polska, po prostu zostało już tylko jesień. No i właśnie w takie dni jak dziś, jesienią wielu z nas marzy o początku wiosny, o dłuższych, cieplejszych zwłaszcza dniach i właśnie porannym takim ptasim koncercie. Jednak angielscy naukowcy we współpracy z ornitologami dowodzą, że w Europie i Ameryce Północnej zmienia się brzmienie śpiewu ptaków. Ptasie trele są po prostu cichsze. Czy zmieniający się klimat ma z tym coś wspólnego? Nasz reporter Józef Niewiarowski postanowił sprawdzić, co się stało z ptasim śpiewem. Za czym pani tęskni, jeżeli chodzi o te cieplejsze dni? Ja lubię jesień, więc trudno mi powiedzieć, żebym tęskniła za czymś szczególnie, jeśli chodzi o wiosnę. Na pewno za ptakami, za śpiewem ptaków. Wiosenny poranek. Ciężko jest nam sobie go wyobrazić bez śpiewu jaskółek czy skowronków. Jednak z powodu szkodliwych interakcji człowieka ze światem przyrody możemy doczekać się tak zwanych cichych wiosen. To jest taka hipoteza, która w latach 60. powstała w Wielkiej Brytanii. Profesor Piotr Tryjanowski, ornitolog. Silent Spring. Ona rzeczywiście mówi, że ptaków jest coraz mniej, ale to nie chodzi tylko o to, że jest ich mniej, tylko tych, które śpiewają znanymi nam głosami, czyli ptaków krajobrazu rolniczego. Co w tej wiosnie było najpiękniejszego? Bym powiedziała, że sam klimat. Klimat wpływa na gatunki w różnoraki sposób. Na część gatunków wpływa pozytywnie, na znaczącą część wpływa negatywnie. Jest wody coraz mniej, to jest mniej owadów niektórych, z którymi ptaki się mogą wyżywić. Także oczywiście ten efekt klimatyczny też ma znaczenie. Gdybyśmy się dzisiaj zastanowili, jak wygląda przyszłość... Klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. To zdecydowanie coraz rzadziej będą występować zimy, które my określamy jako zimy, czyli takie zimy, które będą mroźne. Natomiast od czasu do czasu trzeba liczyć się z potężnymi podmuchami chłodu. Z tym, że one będą krótkotrwałe. Jeżeli nawet spadnie śnieg, nie będzie on zalegał długo. Widzimy, że się skraca. Jeżeli chodzi o okresy przejściowe, wiosna i jesień, to one w pewnym sensie będą się trochę wyglądem zlewać z tym, co będziemy mieli zimą, bo jeżeli zima zaniknie, to te okresy wiosenne i jesienne, one będą mniej wyczuwalne. Bo teraz jest jesień, teraz nie widać słońca, nic, idziesz sobie, jest zimno, cały czas ten deszcz leje latem i wiosną, tak jakoś bardziej przyjemnie chce się wychodzić na podwórko. Tęsknicie może za wiosną? Bardzo. Ale na spacerek jesienią dobrze się udać, tak? No zawsze dobrze, spacerek zawsze na propsie. To dlaczego za wiosną tęsknicie? Bo jest cieplej i nie trzeba chodzić zawiniętym jak pingwin. Już niedługo zmiany klimatyczne poskutkują prawdopodobnie tym, że ogólnie będzie cieplej. Gdyby nie było zimnej zimy i jesieni, to nie docenialibyśmy tak lata i wiosny. Gdy chodzi o lato, to proszę się spodziewać wzrostu temperatur i uderzeń fal ciepła. No i oczywiście od czasu do czasu przeplatane bardzo dynamicznymi, niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi typu burza, tornada. Jeżeli kiedyś tak się stanie jednak, to oczywiście, że większość społeczeństwa będzie strasznie tęskniła za naszą dzisiejszą rzeczywistością. No a czy państwo mają podobne obserwacje? Czy ptaki rzeczywiście śpiewają jakoś tak ciszej? A może smutniej śpiewają? 2 2 7 3 trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. Czy te ptaki może... może to nie ptaki. Może to my jesteśmy po prostu trochę bardziej głusi. Proszę Państwa, trudno nie zgodzić się z taką tezą, że centra naszych miast przypominają tablice reklamowe. Zewsząd wyzierają agresywne, kolorowe reklamy, szyldy, banery. I to jest duży problem przestrzeni miejskich. Z nami Bartosz Skaldawski z kampanii społecznej Krajobraz Mojego Miasta i dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ilekroć mowa o tym temacie, to ja sobie zawsze przywołuję obraz nowojorskiego Times Square, gdzie chyba ilość tych reklam atakujących nas, różnego rodzaju bodźców zewsząd, chyba jest o stężeniu największym na świecie. Być może, chociaż myślę, że wiele polskich miast tutaj może konkurować. I wiemy, że to jest pewien problem, dlatego że z jednej strony oczywiście ten nadmiar bodźców, nadmiar reklam, który w przestrzeni publicznej nam doskwiera, no jest właśnie pewnym problemem, obniża jednak standard życia, powoduje, że czujemy się niepewni, zaniepokojeni, skonfundowani. Z drugiej strony także dla tych wszystkich, którzy chcą reklamować swoje usługi, swoje produkty poprzez reklamę, to też nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że w tym natłoku bodźców tak naprawdę ludzie tracą już taką wrażliwość na te bodźce i przedsiębiorcy płacą czasami bardzo duże pieniądze, natomiast myślę, że pożytek z tego jest niewielki, bo po prostu nauczyliśmy się trochę nie zwracać uwagi na te wszystkie reklamy i hasła, które do nas z tych reklam krzyczą. Więc myślę, że to dla nikogo sytuacja nie jest dobra, stąd też pomysł na naszą kampanię społeczną, żeby właśnie zwracać uwagę na ten problem, zwracać też uwagę na to, że przestrzeń wspólna jest pewną wartością i wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby wprowadzić tam porządek, pewną harmonię. Przepraszam, może do samej kampanii za chwilę przejdziemy, natomiast ja wrócę do tego Times Square, bo z kimkolwiek rozmawiam, kto był, kto widział, no to ja nie wiem, czy można się zachwycać, ale jest ten efekt wow i raczej wszyscy odbierają to jako coś takiego, no fajne. Dlaczego u nas tak nie może być? Trudno powiedzieć. Znaczy, z jednej strony wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeżeli tych reklam na Times Square jest bardzo dużo, to one jednak kierują się pewną harmonią w tym wszystkim. I nawet jeżeli tych bodźców jest wiele, to one wszystkie jednak mieszczą się w jakichś ramach, co powoduje, że nie jest to aż tak bardzo dokuczliwe. Myślę, że dużym problemem właśnie tego nadmiaru reklam, który często jest bolączką wielu polskich miejscowości czy miast, nie jest nawet sama intensywność tych bodźców, ale bardziej właśnie to, że one są poza wszelkimi regulacjami, poza wszelkimi ramami i że w zasadzie panuje trochę taka wolna amerykanka. Każdy dokłada swoją reklamę, swój element promujący jego usługi bez Zostawmy może Times Square, który no, jak dla mnie składa się wyłącznie z reklam, samych reklam. To już zostawmy to, ale tutaj zahaczył pan o temat, no bo przecież wiele miast wprowadziło tak zwane ustawy krajobrazowe, które właśnie mówią o tym, jak te reklamy mają funkcjonować, jak to ma być. Dlaczego to nie działa? Tak, okazało się, ta praktyka pokazała, że rzeczywiście wiele gmin próbowało wprowadzać uchwały reklamowe, natomiast okazało się również, że bardzo trudno jest zaproponować takie zapisy w tych uchwałach reklamowych, które no, będą zgodne z obowiązującym prawem. W związku z tym bardzo wiele tych uchwał zostało zakwestionowanych przez wojewodów jako dokumenty prawa lokalnego, które właśnie nie do końca są zgodne z ramami prawnymi czy z pewnymi regulacjami, które określają, w jaki sposób taka uchwała reklamowa mogłaby być. Ale nie jest to jedyna forma, czy jedyne narzędzie prawne, którą dysponują gminy, samorządy, z której mogą korzystać w celu właśnie pewnego uporządkowania czy ucywilizowania tego rynku reklamowego na swoim terenie. No i tu dochodzimy jakby do sedna, czyli takie inicjatywy jak wasza inicjatywa, czyli kampania społeczna Krajobraz Mojego Miasta, że jest potrzebna. No to na czym polega ta inicjatywa? Otóż jest również mechanizm prawny, jest również narzędzie prawne zwane parkiem kulturowym. To jest jedna z ustawowych form ochrony zabytków, więc tu jest pewne też ograniczenie. Samorządy mogą skorzystać z tego narzędzia no wtedy, jeżeli wprowadzają je na terenie, gdzie zachowały się jeszcze relikty historycznego krajobrazu. Natomiast jest to narzędzie, które w naszym przekonaniu i także w przekonaniu prawników, z którymi konsultowaliśmy też tą kwestię, jest dużo skuteczniejszym narzędziem do tego, żeby właśnie doprowadzić czy wprowadzić pewną harmonię w kwestii związane z reklamami. Oczywiście park kulturowy nie służy tylko i wyłącznie uporządkowaniu kwestii reklamowych, ale może także służyć takiemu celowi. No to niech pan nam może spróbuje narysować, na czym ta harmonia ma polegać. To powinno być przede wszystkim dostosowane do lokalnych warunków. Inaczej tą harmonię będziemy definiować w centrum dużego miasta, gdzie mamy do czynienia z reliktami historii tego miasta, z zabytkami. Inaczej tą harmonię będziemy definiować gdzieś w mniejszej miejscowości czy na obrzeżach miast. W każdym z tych miejsc park kulturowy może służyć mieszkańcom tego miejsca, może służyć do wprowadzenia właśnie i uporządkowania tej przestrzeni wspólnej. Natomiast w każdym z tych miejsc te ograniczenia, uwarunkowania będą różnie wyglądać. Trudno jest zaproponować jakiś jednorodny wzór, który w każdych okolicznościach się sprawdzi. To, co ważne, to to, że park kulturowy powinien być także przygotowywany i powinien być wdrażany w konsultacjach społecznych, więc ważne jest również to, żeby właśnie ten kompromis uzgadniać wspólnie z mieszkańcami, wspólnie z przedsiębiorcami, no, także z tymi, którzy z tych reklam potencjalnie mogą chcieć korzystać. No i myślę, że tutaj otwarta droga do tego, żeby zaproponować takie uwarunkowania, które z jednej strony pozwolą dalej przedsiębiorcom promować swoje produkty, ale z drugiej strony robić to w taki sposób, żeby z jednej strony odsłonić z nadmiaru reklam zabytkowe krajobrazy, a z drugiej strony również pozwolić tym reklamom na skuteczniejsze działanie, to znaczy na to, żeby dotarcie było lepsze, tak? Dokładnie. A proszę powiedzieć, to jest pytanie do pana, ale też i do naszych słuchaczy, więc jeśli państwo mają ochotę się wypowiedzieć, to 2 2 7 3 zapraszam. Czy bardziej razi taka reklama na elewacji budynku, na przykład gdzieś tam na ścianie szczytowej w mieście, czy bardziej taka stojąca w szczerym polu, taki billboard czy płachta reklamowa kilkadziesiąt na kilkadziesiąt metrów, wielkie, wysokie, wyrastające prosto z łanów zboża? To chyba kwestia jest jakiejś indywidualnej też estetyki i wrażliwości na estetykę. Natomiast myślę, że tutaj warto posłużyć się konkretnym przykładem. Między innymi niedawno został uchwalony park kulturowy dla Zakopanego i tam dużym problemem były reklamy, które rzeczywiście bardzo intensywnie tak, zasłaniały. Przyzakopiące. Tak, zasłaniały tą panoramę gór. No myślę, że w tym miejscu te reklamy zupełnie nie były potrzebne i raczej budziły irytację niż zainteresowanie tym, co reklamują. Myślę, że też trudno jednoznacznie oceniać te billboardy wiszące na elewacjach budynków. Myślę, że to też w znacznej mierze zależy od konkretnego miejsca. Myślę, że są takie miejsca, gdzie nawet duża reklama na elewacji nie razi. Natomiast są też takie miejsca, gdzie jest ona dużym utrudnieniem dla mieszkańców, bo ogranicza dostęp światła do okien, bo są też takie reklamy, które z przezroczystych materiałów, tak, które wprost wiszą na elewacji, zasłaniając okna i to mimo tych zapewnień, że ta półprzezroczystość zapewnia dostęp światła, to jednak w dużej mierze... No zasłania. A proszę powiedzieć, czy są jakieś wzorce takie, na których moglibyśmy się opierać, tworząc ten miejski krajobraz? Może nie tylko miejski. Czy są jakieś takie miejsca na świecie, które wyglądają pod tym względem wzorcowo? No ja przywołałem Times Square, ale to jest jedna skrajność, prawda? Natomiast chyba pan nie jest zwolennikiem całkowitego wyrzucenia reklam z naszych miast. To wszystko zależy właśnie od lokalizacji. Znaczy myślę, że są takie miejsca, gdzie żadne reklamy nie powinny, mówię o tych reklamach wielkopłaszczyznowych, wielkogabarytowych, żadne reklamy nie powinny zasłaniać właśnie jakichś zabytkowych krajobrazów, czy po prostu piękna natury. Natomiast myślę, że są takie miejsca, gdzie w ograniczonym zakresie jest to dopuszczalne i nie wiąże się tutaj z konieczność takiego jednoznacznego wyrzucenia reklam z całej przestrzeni miast czy mniejszych miasteczek. Natomiast jeżeli mówimy o wzorach, to ja myślę, że można tutaj wskazać na przykład z polskiego podwórka Kraków, gdzie kwestia reklam i właśnie różnych szyldów, różnych instalacji promujących lokalnych przedsiębiorców to niedawna jeszcze była dużym problemem w historycznym centrum Krakowa. Natomiast właśnie od momentu wprowadzenia tam parku kulturowego, to już kilkanaście lat, kiedy park kulturowy tam funkcjonuje, reklamy pozostały, ale jednak właśnie w taki bardziej ucywilizowany sposób i przestały być takim elementem, który jest bardzo agresywny i bardzo mocno ingeruje w wrażenie dotyczące jak gdyby krajobrazu miejskiego. W tej chwili te reklamy lepiej są wpisane w tożsamość historycznego centrum Krakowa i zaczynają być pewną wartością też dodaną. Budują po prostu, czy wzmacniają ten klimat, tą tożsamość krajobrazu historycznego tego miejsca. Myślę, ciekaw jestem, czy nasi słuchacze zgodzą się z tym. 2 2 7 3 w tej sprawie. Bardzo dziękuję. Bartosz Skaldawski z kampanii społecznej Krajobraz Mojego Miasta i dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa był naszym gościem. Temat na pewno będzie powracał i to nie tylko w Trójce do Trzeciej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego. Jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda. Wyprzedzają się tiry na autostradach. Bywam jak kucharz, co nie urodził się w kuchni. Nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła. I znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec, pysma padlyna. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. Dostałem bryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palme i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. 13:45, minęła dokładnie 2 minuty temu. I hope. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Arkadiusz Ekert. Już mamy pewność. Główny Urząd Statystyczny potwierdził właśnie dziś, że nasza inflacja w październiku wzrosła do rekordowych 6,8%. To najwyższy odczyt od 20 lat. W kolejnych miesiącach prawdopodobnie przekroczy 7%. Wzrost cen spowolni dopiero w przyszłym roku. O szczegółach mówi Marcin Klucznik, analityk zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najszybciej rosną ceny usług transportowych, 22,1% rok do roku, energii 9% oraz gastronomii i hotelarstwa 7,5%. To wynik zarówno szokowego wzrostu cen ropy i gazu na rynkach światowych, jak i niedoborów pracowników na krajowym rynku pracy. Prognozujemy, że inflacja będzie dalej przyspieszać. W listopadzie i grudniu przekroczy 7%. Od początku przyszłego roku będzie powoli i stopniowo hamować. Równolegle jednak, dość szybko będą rosnąć ceny towarów pierwszej potrzeby. Wzrost cen energii przekroczy w przyszłym roku 12% z uwagi na wyższe koszty emisji dwutlenku węgla oraz drożejące surowce energetyczne na rynkach światowych. Również ceny żywności w pierwszej połowie 2022 roku będą rosnąć w tempie 6-7%. To efekt m.in. wzrostu kosztów nawozów do produkcji rolnej. Wzrost cen to także efekt wysokiego popytu. NBP wskazuje, że konsumpcja rośnie w tempie zbliżonym do 6% rocznie, czyli szybciej niż PKB, które jest na poziomie 4,9%. Ekstra rabaty, nadzwyczajne przeceny, niepowtarzalne okazje – takie hasła już wkrótce wypełnią witryny sklepów stacjonarnych i internetowych niemal na całym świecie. Czy w końcówce listopada sprzedawcy rzeczywiście obniżają ceny towarów o kilkadziesiąt procent? Jest prosty sposób, żeby się o tym przekonać. Wystarczy zachować zimną krew i z rezerwą traktować informacje o procentowym zakresie obniżki. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że im bardziej spektakularne cięcie ceny, tym większa ostrożność. Chodzi przecież o nasze pieniądze, zauważa Bartosz Sawicki, analityk cinciarz.pl. Jak nie przepłacać na wyprzedażach? Po pierwsze, nie zwracaj uwagi na procentową skalę obniżki. Po drugie, porównaj cenę wybranego towaru w innych sklepach. Wystarczy wpisać nazwę i kod produktu w wyszukiwarce internetowej. Po trzecie, sprawdź, czy internetowi sprzedawcy oferują niższą cenę niż sklep stacjonarny. Jeśli to możliwe, po czwarte, prześledź historię zmiany ceny, na przykład na portalu aukcyjnym. I po piąte, kupując w zagranicznych sklepach, korzystaj z portfela walutowego i karty wielowalutowej. Dzięki temu możesz płacić bezpośrednio w obcych walutach. Chociaż zdrowy rozsądek podpowiada, że cudowne okazje nie czekają na nas na każdym rogu, nie brakuje też przykładów, że sprzedawcy często wcześniej umyślnie podnoszą ceny. Robią to dlatego, by następnie móc wykazać się imponującymi obniżkami, ostrzega Bartosz Sawicki. A więcej na ten temat powiemy jutro w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Stawka WIBOR 6M wzrosła do 1,91%, czyli jest na najwyższym poziomie od lutego 2015 roku. Jarosław Sadowski z firmy Expander zwraca uwagę, że wiele osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w polskiej walucie po tym okresie, już niedługo zapłaci najwyższą ratę w historii. Poziom oprocentowania takich kredytów opartych o stawkę WIBOR 6M najczęściej aktualizowany jest co 6 miesięcy. No a to oznacza, że jeżeli ktoś za chwilę będzie miał tą aktualizację, no to poprzednia odbywała się w maju, a w maju WIBOR 6M wynosił 0,24% i był to najniższy poziom w historii, więc po uwzględnieniu tego obecnego poziomu dla tych wszystkich kredytów, które były udzielone od marca 2015 roku, rata wzrośnie od razu z najniższego poziomu w historii, od razu do poziomu najwyższego w historii, czyli najwyższego od momentu przyznania takiego kredytu. Weźmy na przykład kredyt na kwotę 300 tysięcy złotych na 30 lat z marżą 2,09%. Kredyt udzielony przed rokiem, wtedy rata takiego kredytu podskoczy z 1159 zł do 1424. Wzrost wyniesie więc 265 zł, a w ujęciu procentowym będzie to wzrost aż o 22%. Ta analiza dotyczyła raty kredytu opartego na WIBOR 6M. Dodam tylko, że rata kredytu opartego o WIBOR 3M wzrośnie o 18%. Trzy miesiące temu WIBOR 3M wynosił 0,21%, a teraz już 1,61%. W przypadku opisanego przez Jarosława Sadowskiego kredytu udzielonego przed rokiem, ale z oprocentowaniem opartym o WIBOR 3M, rata wzrośnie z 1154 zł do 1374 zł. Będzie więc wyższa o 220 zł, czyli o 19%. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Zapraszam do Informatora Ekonomicznego na jutro w imieniu Sylwii Zadrożnej. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Informator ekonomiczny przygotował Arkadiusz Ekiert. Ekonomia powróci jeszcze dziś w Trójce. Zapraszamy do Trójki o 16.30 serwis ekonomiczny, a o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. To promocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną.